A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. Az egész, az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, ahogy legyek kis a főnököm nyaggat. Kiborul a bili, mert az agyam van a tili, az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én, a tudom én a megoldást, kéne nekem egy kis kikapcsolódást. Egy-két napra elmennék és jó pár dolgot kipróbálnék, minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan haverokkal és 5-6 lányon. Nem baj, nem baj, elmegyek, aki jön, aki nem, az elmehet. A hétvégén majd felmegy. És ott van az a csehó, a haza nem megyek, nem etem mi meszet, az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra, neki mindegy, lehet egy pásztor óra. A mindenki itt van a kavalkában, hisz buli van, gyerünk a fürdőkádban. Gyorsan elszáll mind a két nap, használjuk ki, nincs még holnap. Minden percet élvezzünk, tudom ezzel egyet értettünk. Holnap aztán indulnunk kell, hétfő kelni kell már reggel. Nem baj, az öt nap elmúlik, és ismét újra kezdődik. A hétvégén majd felmegyünk a hegyen. Az erős kavazás miatt a hótól a szokon a hip-hop boys is elakad. De semmi probléma, mert a szekúlyázat még menetrend szerint közlekedik.